ხელისუფლების აქტიური მუშაობის მიუხედავად ხალხი მაინც გარბის ქვეყნიდან, ვისაც როგორ და სად შეუძლია. ჯუმბერ ლეჯავა ველოსიპედით ჩრდილოეთ პოლუსისაკენ გაემართა. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათრობების ჩართულთან ერთად. თავიდან შევეხები იმ თემას, სიუჟეტი იყო ამაზე, ნახეთ ალბათ, რომ შოთა რუსთაველის ვეფხის ტაოსანზე ერთ-ერთმა სომეხმა მეცნიერმა განაცხადა, რომ ეს სომხური ნაწარმოებიაო. Ну ამას იმით ამტკიცებს, რომ აი დაუგვირდითო, იყო არაბეთ როსტევან მეფე ღვთისაგან სვიანი, ლაშქარმრავალი ყმიანი, მორჭმული განგებიანი და ეს სომხური გვარებიაო, ეს სვიანი განგებიანი და. თუნდაც ის საზეპირო რომ განვიხილოთო, ნახეს უცხო მოყმე ვინმე ჯდამ პირალი წყლისა პირსა, ვახ ეს ინჩა კატარუნელ. აი ესეთი პრობლემები რო არისო. სომეხი მეცნიერები აგრეთვე ამბობენ, რომ ჩვენ ქართველების გარდა სხვა ერებმაც ბევრი სომხური ნაწარმოები მიითვისესო. აი მაგალითად ჰარი პოტერი რო ამბობენ, ეს ჰარი პოტერი კი არ არის, ეს არის გარიკ პოტერ გევორქიანიო. ქართველი მეცნიერები კი თავის მხრივ ამბობენ, რომ მოდი საპასუხოდ ჩვენც რამე მივითვისოთო და მათ უკვე დაიწყეს მუშაობა იმის დასამტკიცებლად, რომ სიმღერა მითხარ სად გედებო არის ქართული სიმღერა. მნიშვნელოვანი რამ მოხდა ქართულ ტელესივრცეში, შეუღდა ორი ტელეჟურნალისტი, ნინო შუბლაძე და ალექსანდრე ფარულავა. შესაბამისად ქორწინების ცერემონია სატელევიზიო სპეციფიკით წარიმართა. ანუ მაჩის ბიუროში შეკითხვაზე ხარ თუ არა თანახმა, ნინო შუბლაძემ უპასუხა: ამის შესახებ ვრცლად რეკლამის შემდეგ შეიტყობთ. შემდეგ ქორწილის სუფრაზე თამადამ სამჯერ შესვა დედოფლის სამღეგრძელო 3 საათზე, 6 საათზე და 9 საათზე და ბოლოს სიძემ მუსიკოსებს მისცა შაბაში და შეუკვეთა მუსიკა დენ დენ დენ დენ დენ დენ დენ დენ დენ დენ დენ დენ დენ დენ დენ. 6 მაისს გიორგობას აღინიშნა აჭარის რევოლუციის 2 წლის იუბილე. ბათუმში მოგეხსენებათ, რომ ჩავიდა პრეზიდენტი, მან მიიღო 10 წლის ნინოს წერილი, სადაც იგი ამბობდა, რომ ვოცნებო კომპიუტერზე და ბარბის სახლზეო. პრეზიდენტმა იქვე აუსრულა მას ეს ოცნება და გოგონას გადასცა ლევან ვარშალომიძის პირადი კომპიუტერი და კობა ხაბაძის პირადი ბარბის სახლი. საპარლამენტო ბოიკოტსაც შევეხები. ამ ბოიკოტის დაწყებიდან 40 დღე შესრულდა უკვე და ოპოზიციის ხმები უკვე ზეციურ პარლამენტში ისმის. ოპოზიცია აცხადებს, რომ თუ აქტიურად დადგება საქართველოს დსთ-დან გამოსვლის საკითხი, მაშინ ჩვენ თანახმა ვართ, რომ ბოიკოტი შევწყვიტოთ მხოლოდ ერთი დღითო. ნუ ამ ერთი დღისათვის უკვე აქტიურად მიმდინარეობს მზადება და პარლამენტის შენობაში უკვე გამოკრულია აფიშები, რომელზეც შემდეგი ტექსტი წერია: მხოლოდ ერთი დღით, სრული ანშლაგი პარლამენტში, ბრძოლა კირკიტაძესთან, მისტიკური ფიქრია ჩიხრაძე და მემარჯვენე პუი ჩიხანი, ადამიანი ძიძიგური და ეს ყველაფერი მეორე არხზე. აი ესეთი რეკლამა.